masilai kano biligeti kumbuka na kudai ile bilioni kumi ina masilai ukimuona venture au DJ Makai wape pesa yangu wailete ostadei ukipenda wewe ni tempe wa mikazi tambulishe demu wako wonione looks jaribu siku moja ili kumitiketi kwenye kumina nani waga mimi ni mikosi inapoleta kitu siku sote ni mikosi hebu ni tambulishe kwanza wacha kutimei natongoza yote hata kama Masai na nikimpa hai na ananipa hai na mwanzo wa hai mwisho wake kuwa hai yeah hai baby say hi na homba chama sampalo na kunika hai hata kama uko ovyo kukuza nishai masela na madeta na nipa say hi yo mwisho kabisa hi baby say hi naomba tabasamu pale unaponita hi hata kama uko ovyo kukuzanishai masela na madeni.